राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 26 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवर्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य प्रपन्न पारिजाताय पुत्रेपाणे ज्ञान मद्राय कृष्णाय गीतामृतद्रुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंससानुदमर्दनं देवगुं परमानन्दं कृष्णं वन्दे गुरुं। वंश्री विभूषितकरान्नवनीतधावात् पीताम्बरादरुणव्यङ्गपदाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् तत्त्वमाविन्दजामि हरियो नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुकमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमस्कार। नारायण नारायण नारायण क्या सुना बोलो भाई बताओ। गोविंद गोविंद। अभी 7वें अध्याय को सार साधक संजीवनी परिशिष्ट से पढ़े हो तो अब जहाँ केशवराम जी बात कही ना इस तरह से बात हर समय रेवे ऐसा लागे भय की बात हमेशा को नहीं रेवे। वासुदेव सर्वम सद सच्चा हम अर्जुन आज की महात्माओं की दृष्टि है भगवान की दृष्टि में संसार की सत्ता नहीं है। वो पढ़ते समय में विचार के समय में कुछ समय के लिए ये बात बनती है पर स्थायी नहीं रहती है। तो कैसे हुए आपके पास दुख होंगे दुख देखो दुख होगा दुख जाएगा पितर में दुख होगा व्याकुल होकर भगवान कहे तो भगवान पर असर पड़ता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जटी जाए जरूर पहुंच जाए। दुख होना चाहिए केवल दुख वो जो स्थिति नहीं होगा जिसका दुख हो केवल तो भगवान को जान हुई बेपर वाई सब है आपकी चाहना ही जोरदार नहीं है तो कैसे मैं क्यों दुख हो दोनों बातों में जिस बात के होने का दुख है काम क्रोध लोभादि वो होने का दुख है जिनको सुख तो करोगे दुख ज्यादा हो जाए और जिनके न होने का दुख हो अगर दुख है वो दुख किसी का हो जाए तो ठीक हो जाए। बिना दुख के कहना असर नहीं करता भगवान के भी दुख बोल रहे तो जरूर हो जाए ये आपके हाथ की बात है। दुख जोरदार हुआ दुख जिनके विपरीत में सुख होता है वो सुख तो है मात्रा ज्यादा दुख नहीं मात्रा है कम काम वो सिद्ध नहीं उतर देते दुख अधिक मात्रा हो तो जाएगा। तो ऐसे करो प्रार्थना करो भगवान ने कहता रहो कहते कहते कहते बनते वो नकल से असल बने असल हो जाए। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं क्या करूं मेरी बीती रहती नहीं वैसी स्थिति रहती नहीं हे नाथ मैं क्या करूं हे नाथ हे नाथ बार बार करो बार तक करते करते करते हृदय से निकल हो जाएगा जब हृदय से लालसा निकल जाएगा दुख नहीं तो कैसे हो। जीव के वास्तविक कल्याण की बात अगर दुख हो तो भगवान जरूर करते हैं संदेह नहीं है। और आपकी बेपरवाह हो और संसार में सुख ज्यादा हो तो भी बात है आदमी है यानी उपाय है जरूर जान करके आप करते रहो कहते रहो कहते रहो कहते कहते भीतर से निकलेंगे सब हो जाएगी कहते रहो रात में दिन में सुबह शाम चलते फिरते हरदम कहते रहो हरदम भगवान से विनती करते रहो प्रार्थना करते प्रभु के सिवाय कोई ऐसा बढ़िया उपाय नहीं है मेरे को तो सत्संग का उपाय ऐसा दिखता है सत्संग में ऐसा फायदा होता है परंतु सत्संग की बातों में मन लगे थे वो और उपाय दीर्घता नहीं जिसके न होने का दुख और जिसके होने का दुख हो दोनों काम सिद्ध होते हैं भगवान की कृपा से देश है प्रार्थना जो भक्त सत्सा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए आप कहते रहो सुबह शाम दिन में रात में चलते फिरते उठते हरदम हे नाथ हे प्रभु हे कृपा सिद्धु मेरा मन कैसे लग जाए लग जाए उपाय है हरदम कहते रहो हरदम कहते कहते कहते हरदम सच्चे हृदय से हुई नारायण नारायण नारायण और बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वगुह्यतम भूय श्रोवे परम वचन भगवान की शरणागति को भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बताया है सर्वगुह्यतम एक बार या एक बार सर्वगुह्यतम भूय श्रोवे परम वचन श्रोवे परम वचन पहले भी आया है पर सर्वगुह्यतम भूय श्रोवे परम वचन हे नाथ भाई बहन सब विचार करो भगवान को हरदम हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु क्योंकि भगवान सबके माँ बाप है सब भगवान के अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव मात्र स्थावर जंगम है वृक्ष है घास फूस है जलचर है सब परमात्मा का अंश है तो परमात्मा जरूर सुनते हैं परंतु हृदय में दुख होना चाहिए बिना दुख बिना वो असली चीज भीतर से पुकार असली होती नहीं असली होती है असली दुख से फिर उसको भगवान पहचानते हैं वो दुख ज्यादा होने पर भगवान जरूर सुनते हैं जितने भाई बहन हो आप सब सब कुछ जैसे होने का दुख हो तो घट जाएगा और नहीं अनुभव तो हो जाएगा दोनों बात है काम को लो आदि वृत्तियां खराब है ये मिटेगा से सच्चे देश दूर मिल जाएगा बिल्कुल। ईश्वर सबके मालिक है और हम सब उनके मालिक हैं। वो सबके मालिक है हम सब उनके बालक हैं। अपने बच्चे की बात माँ बाप सुनते हैं, भगवान के समान तो कोई समर्थ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ना त्वत समोस्तनी का कुतूल लोकत्र प्रतिमा प्रभाव अप्रतिम प्रभाव ऐसे भगवान है। तो भगवान से कहो रूप हरदम कहते रहो, हरदम हरदम रात और दिन पीछे पड़ जाओ। जैसे बालक माँ के पीछे बोले लड्डू दे मेरे को मिश्री दे दे मैं तो दे दे ठहर जा कर देते अल्लाह पकड़ कर दे दे इस तरह से भगवान ने पीछे पड़ जाओ। भगवान ने समान कोई नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माई गुरु पेतु मातु बंधु प्रभु नाम कोई समझ माँ बाप गुरु के समान में कोई कोई नहीं कोई नहीं है। भगवान एक ही है। एक दिन मैंने शेर जी से कहा शेर जी का मैं एक ही हूं मैं एक ही हूं मैं एक ही हूं जो भगवान एक है कोई है ही नहीं अपने किसों को है कौन सुना है कहा कहूं कैसे कहूं और कौन सुने से गुमाए कहना सुनना समझना मन ही का मन मारे कौन सुने कसू कहूं कहना सुनना समझना मन ही का मन मारे मन का मन नहीं है और कोई है सुनने वाला है नहीं है शिवाय प्रभु है कोई है नहीं है। पुकारो प्रभु से पुकारो हे नाथ नाथ भाई ये उपाय है आप काम लाओ ना। अब और तो उसे सबसे मेरा शोक दे एक मजदूर लगाओ हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ हे मेरे एक बात पकड़ लो सभी कि हम अनाथ नहीं है हमारे मालिक है हमारे पिता है हमारे परम पिता है परमेश्वर है हम अनाथ नहीं है हम सनाथ है भगवान हमारे मालिक है हमारे प्रभु है जरूर काम है जरूर काम होता है। आप पीछे पर जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु और कोई ऐसा है नहीं सबसे बढ़िया उपाय है आप पीछे पर जाओ जैसा है वैसे ही अपने भाव नहीं बढ़िया नहीं बनता परमात करो और कहाँ जाओगे हमारे महाराज थे पढ़ते थे हमारे उपराज थे उनको वे विष्णु भगवान का ध्यान करते विष्णु शास्त्र पढ़ते थे। एक दिन रात्रि में उनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए। दर्शन होने पर कहा कि महाराज आप जल्दी बात सुन दे रहे हो, कर रहे हो तो कहते अच्छी जल्दी है सुबह से राजा, कहते मैं तो चुप हो गया कुछ नहीं बोल सकता, अच्छे लगे वहां से राजा कहाँ जा रहा है आप करें बहुत कृष्ण कहें और आप उस भगवान से कहो बार बार कहो बार बार कहो तो कहते कहते कहते कहते असली भीतर से निकल हो जाए एकदम हृदय से कहते नहीं लोग जितना विषयों में सुख होता है उसे त्याग में त्याग में सुख उतना होता नहीं। अरे सुख किसी का ही सुनाते नहीं, अच्छे पुरुष कोई भी किसी का सुख नहीं सुनाएंगे, उसे विपरीत में आपको सुख मिलता है। इस वास्ते में ठहरे हुए जितने अवगुण है जितनी कमी है वो सुख योग में बदल देते, सुख से सवाया डेढ़ा दुख हो जाए मिट जाएगा एकदम ऐसी बात, क्योंकि भगत का दुख भगवान नहीं सह सकते। ये जो पदार्थों के रुपये पैसों का भाव का स्त्री पुत्र आदि के अभाव का दुख होता है, इसे कहते रो रो कर मर जाओ तो भगवान भगवान ही, परंतु भगवत संबंधी बात का दुख हो जोरदार कराकर वो भगवान से शादी करता, वो दुख असली आपका असली दुख है। संसार का दुख रोते बहुत रोए, रोते मोते मर जाए तो परवाही नहीं करते, बड़े परवाही है। भगवान कहते हैं अरे दुख इतना काफी है, इतना कम है कि मैंने तो और दुख पाएगा, दुख इसी से मांगता है तू। पर जब भगवान की बात मांगने लगेगा सच्ची बात है, सच्ची बात है। विषयों में सुख दिखता है, दुराचार में दुर्गुण में सुख दिखता है, वह सुख के ऊपर ही वर्ण में थे अच्छा रहे हुए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो विनती करो प्रार्थना, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, जरूर भाव हो जाओ गौ भाव, संदेह नहीं है। उमा राम सम हेतु जग माई, भगवान के समान हेतु हमारा कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं। हरदम सब जीवों की बात सुनते हैं, हरदम सुनते हैं, हृदय में दयालु बोध है, रहते न प्रभु चित चुभक ये की कुर्त सुरत स्वभाव ये। आप जरा ध्यान दो, अंदर ही है भीतर की सब बातों को जानते हैं, उनके देखते देखते हमने बड़ी होशियारी से पाप की है, बड़ी सुखी लालसा से पाप की है, ऐसे ऐसे हमने किए उनके देखते हुए उनके सामने, फिर भी हमें डाकू हो जाए दूर हो जाए तो भगवान उनको पास पर नहीं करते, छोड़ देते हैं, ऐसा स्वभाव है भगवान का। ऐसा स्वभाव का हूं सुनो देखे हूं कई खगेश रघुपति से मैं देखा हूं, भगवान के समान में किसो देखो, ऐसा स्वभाव का हूं सुनो न देख, ऐसा स्वभाव कहीं सुना नहीं कहीं देखा नहीं, अब किसी समान कहूंगा ऐसा पर्व है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बड़ा बढ़िया उपाय है। हे नाथ हे प्रभु हे मेरे, सजनों विचार करो आप, ऐसा कोई है नहीं। अरे स्वभाव का सोने वाला देख रहा हूं, कई खबर से रघुमत है बंदे, रघुनाथ जी के समान किसों कहे, कोई सुनने में देख रहा माया नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे, जितने संत हुए हैं, अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, वे भगवान की कृपा से ही हुए हैं। अरे अवगुणों की तरफ भगवान ने देखा नहीं है, रहते न प्रभु जी तो करत स्रोत सौ बार ही अभी भगवान की कृपा से, भगवान की माफी से ही कल्याण हुआ है। हम सब पाप भोग कर ये हम शुद्ध हो जाए, ये होता नहीं, भगवान की कृपा से होता है, भगवान की माफी से होता है, भगवान की दयाल से होता है। हर स्वभाव का सुने उन्हें देख, कहीं सुनने में देखने में आया नहीं है। ईश्वर से पुकारो, वही तो यही प्रार्थना है, पुकारो भगवान से, बार बार कहो, बार बार कहो, कहते ही रहो, कहते ही रहो, रात दिन कहो, रात दिन अरे कहते ही रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जिनके कोई बात छिपी हुई नहीं है, हम कितने एकांत में करें, वो भी सब भगवान के सामने है। ऐसे अवगुण होने पर भी जब व्याकुल हो जाते हैं तो भगवान भूल जाते हैं, और भगवान कृपा कर देते हैं। ऐसा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अस स्वभाव का सोना में देख रहा हूं, कहीं समेत देख रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करो, सबसे बढ़िया उपाय है। और कोई हमारे को दीता नहीं गया ऐसा उपाय, मैंने सोचा है, समझा है, विचार किया है, साधुओं कैसे उन्नति हो, किस तरह से हो, तो भाई मेरे को भगवान की कृपा के समान कोई देखने में सुनने में आया नहीं है। ऐसा स्वभाव जो व्याकुलता का भाव आप कह रहे हैं ना, ऐसा भाव हमारा हरबत नहीं रहता, मतलब कभी कभी भगवान से व्याकुलता में पुकार होती है, हरबत भाव नहीं रहता है। मैं कहूँ कहते कहते कभी हो तो कभी से हो जाएगा, कभी तत्काल हुआ तो उसी हो जाएगा, पर करते रहो आप, लगे रहो, हर मत स्वीकार करो। पारमार्थिक रस्ते में हार स्वीकार मत करो, कभी हार स्वीकार मत करो, और कहो हे नाथ हे नाथ। भीतर से हृदय से भाव नहीं निकलता, सुखी सुखी बात होती है प्रार्थना, मतलब सच्ची प्रार्थना नहीं होती है भाव में, समझा भाई। भाई आगे करो, और करो, और करो, पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ, होते होते होते कभी नहीं हो जाएगी, होगी कभी नहीं हो जाएगी, हो जाएगा। हरदम करते रहो, नकल से असल पड़ी, नकल से असली हो जाएगा, अरे भाई कृपा से होगा, वैसे अपने उद्योग से नहीं हुआ। उससे होता है भाई, ऐसी अनेक संतों की बातें मैंने सुनी है, संतों की बातें सुनी है, लोगों ने अपना बात कही है कि भाई भगवान की कृपा से होगा, अच्छे अच्छे महात्माओं कल्याण हुआ, ऊंचे महात्मा हुए, उन्होंने भी यही कहा है कि केवल उनकी कृपा से ही होता है, हमारे उद्योग से नहीं होता, और होता है जरूर, भगवान सुनते हैं जरूर, कहते रहो कहते रहो। और कहाँ जाओगे बताओ, और हम किससे कहें, कोई सुनने वाला है नहीं। कोई दिखता नहीं और कोई उपाय नहीं करे, कितना हो गया भाई 9 बजे भाई 9 बजे 9 बजे में 1 मिनट बाकी है, 9 बजे आधा घंटा बाकी है अभी फिर हम बात कीर्तन करना है, ये भी अच्छी पुकार है, प्रार्थना है भी अच्छी पुकार है, हृदय में व्याकुल हो गए, हे नाथ मैं नहीं हूँ हरियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल राजे। श्री गोसाव जी महाराज मैंने एक पत्रिका में लिखते है, हूँ हरियो अतिशय प्रबल राजे, मैं तो हार गया कह करके अतिशय प्रबल राजे, तुलसीदास वर्ष हो तब ही जब प्रेरक प्रभु बजे, ये सबकी प्रेरणा देने वाले प्रभु कृपा करे तभी होगा, हमारे से होगा। संत महात्मा यही कहते हैं, ऐसे ही बसाते हैं, उन्हें कृपा से जरूर होगा, और उपाय है नहीं ऐसा कोई, और अब क्या बताऊं मैं, मैंने देखा सोचा विचार किया, अब भी सोचा और कोई ऐसा है ही नहीं, और किसी पर है ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, क्या करेगा वो, सुनने का क्या करेगा, मनुष्य को तो कोई रो देगा और क्या करेगा, उससे ही प्रार्थना करो। अब बोलो क्या करें, कीर्तन करो और क्या करें, हरे को हरि नाम और क्या करें, सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को, पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सुनो भाई नारायण नारायण नारायण नारायण, खूब प्रेम से हृदय से भीतर से, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरे हरे Krishna, Krishna. Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे